Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. Wielkie piękno. I wish this was your color. tak się tutaj skradaliśmy muzycznie i jesteśmy już 5 minut po drugiej. Do wolności, o której Darek przed drugą mówił, jeszcze na pewno wrócimy muzycznie. Wolność. Mechaniczna pomarańcza przypomina, że człowiek niezdolny wybierać to już nie człowiek. My wybieramy siebie nawzajem. Program trzeci Polskiego Radia. Einstein, The Nobleton, Sabrina na start. Za moment, by tak żeńskimi imionami się tutaj pozachwycać, Sara i grupa T-Love, a program realizuje Ewa. Ewa Wichrowska. Michał Żołądkowski do czwartej. Zapraszamy na Wielkie Piękno. Pod kodry pełnej snów w moje usta wbiła oczy.

A jest równo w pół do trzeciej. Karion, trudno uwierzyć, grają od ponad 20 lat, a pochodzą z Radomia. Swego czasu nagrali swoją wersję Discorrosion grupy Sister of Mercy. Sister of Mercy to na pewno bliżej posłuchamy się za tydzień. Tymczasem w programie trzecim Polskiego Radia w ramach Wielkiego Piękna, pierwszy z trzech rozdziałów pod nazwą Porcupine Tree. Stop the car on a drive in the dark. Never look for the truth in your mother's eyes. Never trust the sound of rain upon a river rushing through your ears. Arriving somewhere, but not here. Did you imagine the final sound as a gun? All the smashing windscreen of a car. Did you ever imagine the last thing you'd hear as you faded out was a song? Designs simplified. And all of my plans come from my hide. And all of my dreams sacrificed. We'll be right back. Trójka, Polskie Radio, tak absolutnie bez owijania w bawełnę, po prostu dobrze się słucha. Jeden z tych utworów, jedna z tych kompozycji, która mimo wielkiego piękna w zasadzie nie istnieje w polskich rozgłośniach, ale nie w Trójce. My tutaj szczególnie nocą nie przerażamy się czasem 12 minut. Doceniamy, napawamy się, nasycamy, dzielimy, no i oczywiście przypominamy. To jeszcze 13 minut progresu, później będzie plus 5, ale najpierw, zanim grupa Riverside, jeszcze Porcupine Tree. Zanim Trains, tu i teraz The Start of Something Beautiful. Thank you. drawing sad and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, always the summer's a slipping away. dokładnie 3,5 minuty i będzie punktualnie trzecia. Szczerze mówiąc, to tak jakbym oddał Państwu cząstkę serca. Jeden z tych utworów, który w tym sercu niezmiennie się znajduje w związku z miłością tą czystą, głęboką i lojalną. Trains, Porcupine Tree przed momentem. I tak po kolei, ponieważ anonsowałem mniej więcej ponad 10 minut temu, to teraz polska melancholia i na pewno melodia, która dla nich jest przecież tak ważna w trójce, Riverside. I promise you.